Kochani, wybiła już godzina, o której zaczynamy, więc z uwagi na siedzących już tych, którzy zajęli miejsca i czekają niecierpliwie, przywołuję również tych, co jeszcze nie przyszli, aby zajęli miejsca wygodnie. Ale tata mnie pozwoli. Dobra, Zosiu, mały komunikat, tak? Uwaga, mały komunikat od małego człowieka. Prosimy o wyłączenie lub ściszenie telefonów komórkowych. Tak jest. Tradycyjnie prosimy o to, żeby nam to nic nie przeszkadzało. Witek idzie już do mamy. Siadajcie sobie. Kochani, jak co tydzień gromadzimy się wspólnie w tym miejscu lub w kościół w różnych miejscach, ale my akurat tutaj, nie ze względu na to, że jest to fajny budynek klimatyzowany, nie ze względu na to, że jest blisko domu, jedni przyjechali nawet z daleka, ale ze względu na to, że stanowimy lokalną społeczność kościoła. Lokalną społeczność, co to dla nas znaczy? No, znamy się, tak? Jesteśmy ludźmi, którzy się prawdziwie miłują, dbają o siebie i również w ten sposób, że przynajmniej raz w tygodniu gromadzimy się, również w ten sposób dajemy wyraz tego, że zależy nam na sobie, na tym, żeby wzbudować naszą wiarę obopólną, żeby posłuchać, co u kogo słychać, o co się trzeba modlić, za co Bogu podziękować. Czasem posłuchać nauki, czasem wspólnie się pomodlić, ale na pewno zrobić to razem, czyli jednym sercem, jednomyślnie, w jednym duchu. I niech Bóg nam dopomoże, aby i to spotkanie właśnie tak się odbyło. Kochani, żeby to wszystko było godnie i no i tak jak Bogu to miłe, tak? Bo spotykamy się przed Jego tronem i po to, żeby Jego uwielbić i żeby Jego posłuchać przede wszystkim, to rozpocznijmy naszą społeczność od Słowa Bożego. Mam nadzieję, że tym fragmentem uda mi się wprowadzić nas wszystkich w dobry tutaj tok myślenia, tak? Przestajemy już myśleć o sobie troszeczkę, a zaczynamy skupiać się nad sprawami Bożymi. Więc otwórzmy nasze Biblię albo posłuchajmy, ja będę czytał z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 25. I przeczytam od wersetu 14. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I zaraz odjechał. A ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie 5 talentów. Tak samo i ten, który otrzymał 2, zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. I powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Powiedział mu jego pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. A jego pan mu powiedział: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kochani, przypowieść znana, często używana jako taki tekst może trochę motywacyjny w Kościele, żeby pobudzić wiernych, pobudzić ludzi do tego, by myśleli o tym, jaka jest ich odpowiedzialność tutaj na ziemi. Przypowieść sama w sobie jest ciekawa i ze względu na kontekst, w jakim jest ustawiona, czyli tutaj mamy rozdział 24, który poprzedza 25 rozdział. Bardzo dużo tekstu odnośnie czasów ostatecznych, dużo nauki odnośnie sądu ostatecznego. Właśnie z tej uwagi i ta przypowieść jest głęboka i bogata w różne treści. Nie ma w niej tylko jednej myśli prostej i jeżeli będziecie chcieli, jeżeli Bóg pozwoli, to w niedalekiej przyszłości będę chciał się z wami podzielić tym słowem, które gdzieś rośnie w moim sercu, rozważając tę przypowieść. Widzę, że jest to naprawdę dobra część tekstu biblijnego do rozważenia i kondycji Kościoła, i kondycji naszej indywidualnej, i naszego powołania, i tego, co Pan od nas będzie wymagał, czy już wymaga, i jak się z nami będzie rozliczał. Natomiast, kochani, dzisiaj mamy tutaj tylko wstęp, 10 minut, więc pozwólcie, że podzielę się taką jedną myślą może tylko, albo dwoma, rzucę tak hasłowo troszeczkę, żeby już się przygotować do dalszego rozważania, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze na to, co tak naprawdę od Boga otrzymaliśmy. Tekst jest przypowieścią, czyli jest tutaj pewne porównanie i dużo komentatorów się głowi nad tym, jak najlepiej nazwać to, czym są talenty w tej przypowieści, i pewnie kilka interpretacji jest skierowana na dane tory właśnie ze względu na to, co uznamy za ten talent, który tutaj jest opisany. Talent, jak pewnie wielu z was wie, nie jest jednostką taką monetarną, tak? To nie jest nominał pieniędzy. Talent jest to waga, tak? Czyli pewna ilość, którą można wyrazić pieniądze, oczywiście, ale chodzi tutaj oczywiście o ciężar. I talent w tamtych czasach to było, według różnych tam powiedzmy komentatorów, od 20 kilku do 30 kilku kilogramów złota lub srebra, bo to w zależności od tego, do czego się tutaj tekst odnosi. W tym tekście mamy mowę o srebrze. W każdym bądź razie ja chciałbym zwrócić uwagę wam, że być może nie jest tutaj kluczowym sama waga, czyli samo to, ile to jest talent. Że takie skupienie się nad tym, czy to jest dużo, czy to jest mało, nie jest tak naprawdę najważniejsze, bo mamy też analogiczną przypowieść Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, gdzie jest mowa o minach. A mina to jest bodajże 1/60 talenta, czyli jakby ktoś się mocno skupił nad tym, że talent to jest właśnie dużo, bo to tyle kilogramów, to mamy też przypowieść, w którym Pan Jezus opowiada o minach. I być może Pan Jezus powiedział dwa razy tą przypowieść. Raz do jednych ludzi, raz do drugich. Do jednych być może chciał powiedzieć o talentach po to, by poruszyć ich wyobraźnię właśnie w tym sensie, żeby zobaczyli, że to jest dużo, no to musiał im powiedzieć, że to jest talent, ale do innych mógł powiedzieć o minach i w tych umysłach, które słuchały, również mogła się zrodzić myśl o tym, że jest to dużo. Wiecie, co chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, czy to talent, czy mina, Pan Jezus mówi o tym, o dużej ilości kruszcu, tak, tu w tej przypowieści. Natomiast już tak tłumacząc może na nasze, tak, na to, jak powinniśmy rozumieć tą przypowieść, że nie chodzi tutaj, jak się domyślamy, o pieniądze. Tak? Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby wyregulować nasze podejście do obracania pieniędzmi. Czyli nie chciał nam dać dobrej metody na inwestowanie dolarów, euro czy złotówek, czy złota, tak, albo jeszcze innej waluty. Natomiast chciał przez to pokazać, że słudzy otrzymali coś ważnego, coś wielkiego, coś istotnego. Czyli niezależnie od tego, ile tego jest, jest to taka ilość, którą już można obracać, już można inwestować. I teraz, kochani, jedni komentatorzy mówią, że jest tu mowa o naturalnych zdolnościach człowieka, czyli tak, nie wiem, czy to jest sugestia tym tłumaczeniem, że to talent równa się talent nasz naturalny, czyli nasza zdolność. I w takim kierunku też można iść, myśląc. Ja nie będę tutaj dyskutował. Można takie wnioski powyciągać. Natomiast uważam, że jest tu mowa o czymś więcej niż tylko o talencie, w sensie takiej, wiecie, zdolności do zrobienia czegoś, na przykład talent do grania na gitarze, czy talent do przemawiania, czy do namalowania obrazu, obojętnie. Mamy tutaj obraz Pana, który każdemu dał coś cennego, coś, czym można, a nawet trzeba, obracać w celu pomnażania tego czegoś. I teraz pomyślmy o naszym życiu, kochani, o tym, co od Pana dostaliśmy. Ja jak myślę, wstaję rano, to wiecie, właśnie zastanawiam się, co takiego od Pana dostałem, co otrzymałem i jak myślicie, to jest dużo czy mało? Czy dużo dostaliśmy od Pana, czy mało? Czy może średnio? W Ameryce dostali dużo, w Polsce dostali średnio, a w Indiach dostali mało. Można tak powiedzieć? Uwaga, kanał myśleniowy. Kochani, ta przypowieść mówi o tym, że każdy dostał dużo. To, co dostaliśmy od Pana, to jest tak wiele, że jeżeli będziemy to widzieli, to z wdzięczności, z miłości do tego Pana, z samej świadomości, że dał nam coś cennego, będziemy tym czymś obracać i to pomnażać. Mamy tutaj też tego sługę, który został słusznie podsumowany przez Pana jako leniwy. On nie pomnażał, on nie obracał tym dobrem, które dostał w posiadanie. Będziemy o tym mówić, myślę, jak troszeczkę bliżej się przyjrzymy tej przypowieści. Natomiast dzisiaj na zachętę chciałbym wam powiedzieć, że to, czym obdarował nas Bóg, począwszy od pierwszego naszego oddechu, że oddychamy, że żyjemy, że wychodzimy na ulicę, że wychodzimy do pracy, że mamy rodziny, że mamy przyjaciół, że mamy dach nad głową, że mamy jedzenie, że mamy wreszcie Zbawiciela, Słowo Boże, Ducha Świętego. Wszystkie dobre dary, które otrzymaliśmy od Pana, wszystko. Nie dostaliśmy tego po to, żeby to zakopać, schować, powiedzieć sobie, a dostałem to, no właśnie, to co? Zachęcam nas do tego, byśmy prosili Boga o to, by nam objawił, bo wiecie, świat nie widzi tego, co otrzymał. Znaczy nie widzi w takim sensie, że nie nazwie tego darem od Boga. Oczywiście oni korzystają z tego wszystkiego, tak? Bo Bóg w swojej miłości, w powszechnej swojej łasce daje każdemu życie. Każdemu daje słońce nad głową, każdemu daje możliwości do tego, by żyć, by słyszeć Ewangelię, by pracować. ale oni tego darem Bożym nie nazwą. Oni nie powiedzą, że to jest coś cennego od Pana i teraz dla Pana i ze względu na Pana ja coś z tym zrobię. Dla nich to jest zakryte. Oczywiście do momentu, aż się nie nawrócą, tak? Natomiast my, no nam dane jest zobaczyć, tak? Że wszystko, co dostaliśmy, to dostaliśmy od Pana. I pomyślmy o tym, albo myślmy, albo w ogóle codziennie myślmy nad tym, co my z tym robimy. Myślmy też, jaki jest w związku z tym stan naszego serca. Czy jesteśmy wdzięczni, przepełnieni wdzięcznością Panu za to, co mamy? Czy jesteśmy przepełnieni gorliwością do tego, żeby te dobre dary, które dostaliśmy w obracanie, żeby je pomnażać? Najprostszy przykład. Wstałeś rano, wstałaś, możesz się uśmiechnąć? Możesz. Możesz pomnożyć uśmiech? Możesz. Jak często tego nie robimy? Jak często wstajemy rano, ja myślę teraz głównie o sobie, i taką zaborsuczoną miną w kierunku swojej żony czy dzieci, tak? Przepraszam za taki prywatny przykład, ale to są najprostsze rzeczy. Kochani, też jeszcze na jedną rzecz, na tą drugą chcę zwrócić uwagę, że nie wiem jak wy, ale ja słyszałem i sam myślałem kiedyś o tych słowach jako o takiej regulacji służb w Kościele, tak? Czyli ten, kto dostał 5 talentów, to pastor. No to pastor musi drugie 5 przynieść. Ten, kto dostał 2, no to na bębnach gra. Sorry, Adaś, że tylko 2. Nie, no dobra, też 5. Czyli ten bębniarz dostał 5 talentów, no to on musi drugie 5 przynieść. A ja siedzę w ławce, to ja może jestem tym, co... No tym, co dostał 1, to może nie, bo on tam źle skończy, ale może ja dostałem 1,5, nie? Wiecie, takie myślenie o tym może spowodować, że będziemy na siłę szukać w sobie jakichś teraz zdolności, tak? No nie gram na gitarze, nie umiem fajnie przemawiać, nie umiem zagrać na bębnach albo, nie wiem, mam... No to siedzę, tak? I nic nie robię. Albo znajdę coś, bo to jest to 1,5, tak? No to znajdę sobie tą taką... No to myję kubki w zborze. O, no to ja dostałem 1,5, czyli mycie kubków w zborze, więc więcej, nic, więc... Nie wiem jak wam, ale mi się w głowie już robi galimatias, jakiś taki... To są w ogóle jakieś kanały myśleniowe. Pan Jezus nie przyszedł tutaj i w tej przypowieści nie chciał wyregulować służb w Kościele. Chodzi mi o te służby typu na nabożeństwach, tak? Co sobie tu rozdzielamy. On mówi do nas, że dostaliśmy od Niego wszystko. I to, co dostaliśmy, możemy pomnażać, możemy coś z tym robić. I że jest to cenne, kochani. Nie ma tutaj... powiem wam tak, nawet ten, co dostał 1 talent, to on nie dostał mało. Ten 1 talent, czy ta 1 mina w innej przypowieści, to jest tak dużo, że pomnożenie tego to jest... Jestem przekonany, że jakby on przyszedł i przyniósł ten 1 dodatkowy, to by usłyszał dokładnie to samo, co usłyszeli 2 poprzedni. Że jest sługą dobrym, wiernym i że niewiele, ale zobaczcie, to ostatnia myśl tylko moja, to niewiele nie odnosi się do ilości tutaj tego kruszcu, tak? To niewiele odnosi się w kontraście do tego, co w zamian otrzymają. On powiedział, że ten Pan powiedział, że nad niewieloma rzeczami byłeś wierny tutaj. Czy miałeś 5, to niewiele. 3, niewiele. Ten 1, niewiele, dlatego że wiele za to dostaniesz. Wiele to jest to, co Pan, gdy przyjdzie, to nam da. To jest wiele. 3, 1, 5, 10, 15 kilogramów złota. To było wszystko zakwalifikowane jako niewiele, czyli... Ale teraz zakręciłem, co? Z naszej perspektywy wiele, bo to jest dużo, ale w perspektywie wieczności dostaniemy za to, nie, za to, dostaniemy za naszą służbę dużo więcej, ale musimy traktować to, co dostaliśmy poważnie, tak? Nie możemy powiedzieć, że to jest tylko 1, to jest 1,5, to jest 3, więc marnie. Mam nadzieję, że takim króciutkim wstępem zachęciłem was do tego, by tą przypowieść rozważyć, i że jak się zgodzicie, to to staniemy tutaj, czy siądziemy w środę i porozmawiamy sobie trochę więcej o tym kontekście, o tej przypowieści, złożymy ją też z przypowieścią z Łukasza, bo złożenie tych dwóch przypowieści naprawdę też daje ciekawe wnioski. I cóż, zachęcam, módlmy się, kochani, módlmy się i prośmy Boga, żeby nam pokazał, co nam ofiarował, jak wiele i żeby nam pokazał też, jakie jest nasze serce, czy jest przepełnione, czy być może uspokojone tym, że depozyt zakopany bezpiecznie i dokulamy się do tego dnia, tak, staniemy przed Bożym tronem i powiemy, o Panie, masz co Twoje. No, to kochani, ja mówię amen i zachęcam do modlitwy. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za Twą wielką hojność, za ogrom Twojej łaski, za błogosławieństwa, jakich doświadczamy, których się spodziewamy, dzięki którym żyjemy i funkcjonujemy. Panie, za każdy dobry dar z Twojej ręki, również za każde doświadczenie, za każde zmaganie, w których kształtujesz nas, zmieniasz nas. Cokolwiek pochodzi z Twojej ręki, Panie, jest dobre. Z wdzięcznością chcemy to przyjmować i chcemy też być wierni w tym wszystkim, czym nas obdarowałeś. Dobrze wykorzystywać czas, który mamy na tej ziemi. Dobrze wykorzystywać możliwości, które nam dałeś. Panie, dobrze posługiwać tym darem, który każdy z nas otrzymał według Twojego uznania. Zachowaj nas od lenistwa, ociężałości, zrzucania odpowiedzialności na innych. Daj nam gorliwe, radosne serca. Daj nam patrzeć na Ciebie, który jesteś tak dobry, wciąż działający. Uczyć się od Ciebie, naśladować Ciebie. Prosimy, błogosław ten nasz wspólny czas tutaj dzisiaj razem. Daj nam uczyć się, jak Tobie lepiej służyć. Jak być użytecznymi dla Twojej chwały. Jak wykorzystywać dobrze to wszystko, czym nas łaskawie, hojnie obdarzasz. A Tobie, Panie, chcemy dziękować, Ciebie chcemy wywyższać, Ciebie wysławiać, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa w naszym życiu i w życiu ludzi, którzy Ciebie nie znają, którzy nie doceniają Twojej łaski. Modlimy się, otwieraj nasze oczy szerzej, i przemawiaj do ludzkich serc. Daj poznać się, Panie. Daj poznać Twą miłość, Twą dobroć, Twą wspaniałość. Aby cała ziemia była pełna Twojej chwały. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że możemy poznawać Ciebie i doświadczać jako tego, który jest hojny w dawaniu. I największym darem jest Pan Jezus, który daje zbawienie i możemy skorzystać z Niego. Dzięki, możemy mieć nadzieję życia wiecznego. Dzięki. I tak się modlę, żeby ten najcenniejszy dar przyświecał nam, byśmy żyli tą nadzieją i żeby ta nadzieja determinowała nasze codzienne decyzje i działania. Dzięki za Twoją hojność i wielką miłość. Amen. Amen. Dzieło jak Ty, Panie, nakazałeś, mogliście głosić Twoje słowa, Twoje Ewangelię, Twoje Królestwie, Twoje imienie, Panie Jezu. Dlatego prosimy Cię, wysyłaj robotników na swe pole, abyśmy mogli wsiać te słowo, aby jeszcze inni mogli przyjść do Ciebie i uwierzyć, że tylko w Tobie, Panie Jezu, zbawienie jest. Prosimy Cię za całym Twym Kościołem, za wszystkimi, którzy wysyłają Twojego imienia, abyś jednoczył nas w jednym duchu, w jednym ciele, w jednym z Kościół, aby wychwalali Ciebie jako jedynego Pana i Zbawcę. W Twoim imieniu, Panie Jezu, amen. Przebaczenia nastał czas. Na krzyżu zmarł za każdy grzech, by zaspokoić Boży gniew. Uwolnił mnie z ciężaru umarłem z Nim i żyję w Nim. Za triumfował stary wróg, gdy w grobie spoczął Boży Syn. Lecz krótko trwała złego moc, zmartwychwstał Pan, minęła noc. Przez swoją śmierć uwolnił mnie, umierać z Nim i żyć z Nim chcę. Przekleństwo zdjął, odkupił swój. On we mnie jest, ja jestem Nim. W Nim nawet śmierć niestraszna jest. Chrystusa moc ochrania mnie. Od pierwszych chwil pożycia kres wytycza drogi mojej bieg. Ni grzechu zło, ni ludzki sąd nie wydrze mnie z Chrystusa rąk. Gdy mnie nie weźmie, gdzie mój dom, z radością pójdę tam, gdzie On. Dziękujemy Ci tak z całego serca za to, że otworzyłeś nasze oczy na te piękne prawdy. Powiedzieliśmy na nie amen i zgodziliśmy się z nimi nie przez rozumowe poskładanie faktów, ale przez to, że Twój Duch przekonał nas do tego i cały czas nas przekonuje, cały czas nam objawia, pokazuje piękno Twoje, łaskę Twoją, miłość Twoją niezgłębioną, niezbadaną, Twoją pasję w tym, by zdobywać dalej ludzi, by wyrywać ich z grzechu, by poszukiwać zgubionych, to co zginęło i przyprowadzać z powrotem, Panie, przed Twój tron, jako już dzieci Twoje, zrodzone z nieba. Panie, za to Ci dziękujemy. Za to też, że widzimy to w naszym życiu, że nie tylko obserwujemy świat, który jest zbawiany, ale widzimy nasze domy, nasze życie indywidualne. Panie, gdy tak patrzę na swoje życie, to słów braknie i myśli braknie, by pomieścić wdzięczność, jaką mam do Ciebie za to, że nas zbawiłeś. Za to, że nie pozostawiłeś nas w mroku. Panie, pomóż nam, mając już te oczy otwarte, mając uszy otwarte, pomóż nam dobrze widzieć, co do nas mówisz, co nam pokazujesz. Tak, by, Panie, to, co widzimy, spotykało się od razu z naszą wdzięcznością. By nie zwlekać, Panie, ale przychodzić do Ciebie w radości i dziękować Tobie za wszystko, co nam dajesz. Tak w społeczności świętych, jak i w domu, w komorze modlitewnej. Panie, chcemy mówić do Ciebie, wypowiadać się tak, jak umiemy. Kierować nasze modlitwy do Ciebie, by dziękować, by prosić, by błagać za innych. Ale przede wszystkim, by oddawać Tobie chwałę w świadomości, że Ty jesteś Panem, a my jesteśmy sługami Twoimi i dziećmi. Widzimy, co czynisz, rozumiemy na tyle, na ile nam objawiasz, ale całym sobą, całymi myślami, całym sercem, całą wolą chcemy oddawać Ci cześć, dziękować, błogosławić, chwalić, Panie. Amen. Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź mnie ręką pasterza przez drogi najlepsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, mieć będę tę ufność, nie zlęknę się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Panie, tak bardzo potrzebujemy każdego jednego dnia pomocy Twego Świętego Ducha na rozlicznych drogach, na których jesteśmy poddawani próbom, pokuszeniom, presji tego świata, słabości naszego ciała. Potrzebujemy, Panie, Ciebie, by nasze drogi nam się nie pomyliły, byśmy nie utracili ufności, którą położyliśmy w Tobie na początku. By świat nam Ciebie nie przesłonił, by zazdrość jak chwast nie kiełkowała w naszych sercach, by strach nas nie ogarniał, ale byśmy, trzymając się mocnej Twojej ręki, wiernie za Tobą szli do końca naszych dni. Panie, Ty nas prowadź. Tobie powierzamy siebie i nasze drogi. Prowadź nas, nasz Panie. Amen. Panie, to wyznajemy Ci, że rzeczywiście czasami zdarza się, że oczy zajdą mgłą jakąś i te drogi się poplączą. To jest coś, z czego nie jesteśmy dumni, czym się nie szczycimy i nie pragniemy, Panie, cieszyć się z takich rzeczy. Czy to grzech, którego nienawidzimy, czy upadek, słabość, która tak naprawdę nas kala. To wszystko jest, Panie, dla nas złe i nie pożądamy tego. Zamiast tego prosimy Cię o to, byś nas wyciągał z tych błędów, byś wyprowadzał nas na prostą drogę Twoją. Panie, tak często jesteśmy zdumieni i zadziwieni, kiedy nie mając sił, nie widząc, będąc poplątanymi, nagle wyłania się Twoja ręka. Nagle jakąś cudowną mocą jesteśmy otrzeźwieni. Nagle pokazujesz nam, jak być powinno, jaki jest nasz stan aktualny. I za to chcemy Ci dziękować. Panie, w tych chwilach objawia się to, że Ty naprawdę jesteś dobrym naszym pasterzem. I pomagasz nam przejść tą drogą do końca. Panie, ale jednocześnie w każdej chwili, czy to w chwili, gdy jest nam źle, czy w chwili, gdy jest nam dobrze, chcemy prosić Cię każdego dnia, prowadź, Panie, stój zawsze przed nami, a nas trzymaj blisko siebie. Ratuj tych z nas, którzy są gdzieś dalej, a tym, którzy są bliżej Ciebie, Panie, daj takie serce, które pozwoli im wrócić po tamtych, pokrzepić, zachęcić, byśmy naprawdę w jednym szeregu za Tobą szli. Jeden krok trzymali. Panie, potrzebujemy Twojej pomocy. Jesteśmy jak owce, które nigdy nie wyrzekną się swojego pasterza, bo bez pasterza to tylko wilki, śmierć, szybka zguba nas czeka. Ale mamy dobrego pasterza. Mamy prawdziwego Zbawiciela, prawdziwego orędownika, żywego Boga, który stawia się za nami. Panie, dzięki Ci za to.

też na przodzie, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On sądzi świat sprawiedliwie, w swojej wierności osądzi ludzi. Amen. Amen. Pan z wami, jesteś moją nadzieją, skałą, Ty jesteś przede mną. Panie, prostuj nasze ścieżki. Pomagaj. Jesteś naszym światłem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że prosisz Panie, abyś pomagał. Abyś dokonała do mnie, Panie. Już nas, Panie, modlić. Abyśmy nie byli, abyśmy nie byli wielomówni, abyśmy... Ty, Panie, wiesz, czego ma potrzeba. Proszę Cię, Panie, o Twój Kościół. Po prostu. To na deszcz. Amen. Amen. Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Sprawiedliwy jest nasz Pan, każdy zbierze to, co siał. Kto uwierzy, nie zawiedzie się. Przychodzimy przed Twój tron, chcemy widzieć Twoją moc i doświadczyć, Panie, łaski Twe. Tylko w Bogu moje jest zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Tak, Panie nasz, Ty jesteś naszym zbawieniem, skałą, naszym pokojem, naszym Bogiem, który trzyma nas w swoim ręku i we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. W tej nadziei, Panie, z Twojej ręki przyjmujemy każdy dobry dar. I też w tych doświadczeniach, w tych problemach ufamy Tobie, że nas przeprowadzisz, że będziemy oglądali światło dnia, nawet kiedy jesteśmy w ciemnej dolinie. Modlimy się o tych wszystkich, Panie, z nas i wokół nas, którzy są w tym trudnym czasie doświadczenia, cierpienia duszy czy ciała. O Twoją łaskę, o Twoje posilenie, o Twoje uzdrowienie. Proszę Agnieszkę, moją żonę, która leży złożona tą chorobą kręgosłupa, cokolwiek to jest, Panie, co sprawia, że nie może chodzić, dotknij się jej w swej łasce, prosimy. Dotknij, Panie, jej ciała i ulecz to, co słabe, to, co gdzieś tam uległo nadwyrężeniu, czy jakakolwiek jest przyczyna, Ty wiesz. Proszę, byś się jej dotknął i podniósł ją. Wiesz, że czeka nas podróż w przyszłym tygodniu. Prosimy, kochany Panie, o Twoją łaskę. Proszę też o tych wszystkich, Panie, spośród nas, którzy potrzebują Twego dotknięcia. Połóż na nas swoje ręce. Ulecz, uzdrów, wzmocnij, posil nas. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Ty jesteś naszą nadzieją, prawdziwie. W Tobie pokładamy naszą nadzieję. Nasza ufność jest w Tobie, w naszym dobrym Bogu, naszym kochanym Ojcu. Przyjmij cześć, przyjmij chwałę i pomóż nam też usłyszeć dzisiaj Twój głos, gdy mówisz do nas przez Twe słowo. Dziękujemy za te fragmenty, które już słyszeliśmy, za te słowa, które już zapadły w nasze serca i prosimy, pomóż nam skupić się, pomóż nam usłyszeć Twój głos, przyjąć Twoją naukę, aby żyć dla Twojej chwały, aby wydawać owoc i aby nasz owoc był obfity i pomnażający i trwały. Otwórz nasze oczy, otwórz nasze uszy. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę, bracia, siostry. Przekazuję pozdrowienia od mojej kochanej Agnieszki, która, jak widzicie, nie ma jej tu dzisiaj z nami. Miała przygotowane pieśni. Wczoraj wieczorem coś się zmogło i nie jest w stanie nawet wyjść z łóżka. Także naprawdę jest w bólu i też jestem wdzięczny za Wasze modlitwy o nią. Mam nadzieję, że będziecie o niej pamiętać. W przyszłym tygodniu, w sobotę, planujemy wyjazd do Danii. Mamy zawieźć Julię do szkoły samochodem, także mam nadzieję, że ona będzie w stanie pojechać z nami. Ja, jak widzicie, tutaj ogarnąłem jakoś te pieśni, ale dopiero dzisiaj rano do nich siadłem, także w niektórych momentach gdzieś tam się gubiłem. Ale mam nadzieję, że nie przeszkodziło nam to oddać Bogu chwały, mimo tych jakichś tutaj moich dalekich od doskonałości umiejętności. Otwórzmy, proszę, Księgę Sędziów, 13 rozdział. Ponownie przeczytamy cały ten rozdział i rozważymy drugą część tego rozdziału. Dwa tygodnie temu rozważaliśmy pierwszą część, dzisiaj część druga, ale przeczytajmy całość, aby mieć te słowa w kontekście. Jest to cała krótka historia. Księga Sędziów, rozdział 13. Czytajmy od pierwszego wiersza. Witam jeszcze wszystkich gości, miłych widzę z różnych stron, także i są bracia, siostry, miejscowi, ale też bardzo cieszymy się z braci i sióstr, którzy nas odwiedzają z różnych stron. Jeśli ktoś jeszcze nie wyciszył albo nie wyłączył telefonu, to najwyższa pora, żeby to uczynić, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. I czytajmy 13 rozdział Księgi Sędziów.

upadli na twarze na ziemię. I anioł Jahwe już więcej nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie. Wtedy Manoach poznał, że to był anioł Jahwe. Potem Manoach powiedział do swojej żony: na pewno umrzemy, bo widzieliśmy Boga. Jego żona zaś odpowiedziała mu: gdyby Jahwe chciał nas zabić, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej, ani nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Kobieta urodziła więc syna i nadała mu imię Samson. I dziecko rosło, a Jahwe mu błogosławił. I duch Jahwe zaczął go pobudzać w obozie Dan między Sorea a Esztaol. Niezwykły sędzia, jako jedyny, czytamy o okolicznościach jego narodzin, poza może Jeftą, o którym czytaliśmy dawno temu, że jego matka była kobietą lekkich obyczajów, powiedzmy. Ale nie ma takiej szczegółowej relacji narodzin żadnego innego sędziego. Ten ostatni, wyjątkowy sędzia ma taką historię, rozpoczynającą się jeszcze przed jego narodzeniem. Żona Manoacha nie wiedziała, kim był jej niezwykły gość, zwiastun dobrej nowiny o narodzeniu jej syna, którego jak każda kobieta, szczególnie w tamtych czasach, pragnęła. Czytamy, że była niepłodna, ale oto na Słowo Boże miała urodzić syna. I to nie zwykłego człowieka, ale Nazyrejczyka, który miał być już Nazyrejczykiem, czyli poświęconym człowiekiem Bogu od jej łona. Przekazane przez tego anioła poselstwo było na tyle szokujące, że dopiero po odejściu jego, tego posłańca, ona uświadomiła sobie, że nic właściwie o nim nie wie. Nie wie, jak ma na imię, nie wie, skąd jest. Jedyne, co mogła powiedzieć swemu mężowi, to to, że był niesamowity, że jego widok był niesamowity, dosłownie wzbudzający lęk. I opowiada swojemu mężowi, że przyszedł do mnie taki człowiek, wyglądał niezwykle i mówi, że będę miała dziecko. I to takie dziecko. I co na to Manoach? Pokiwał głową i mówi: ech, kobieto, co ty gadasz? Ktoś ci nawciskał głupot. Zaśmiał się i mówi: przecież tyle lat już się staramy, jesteśmy już w podeszłym wieku, co ty, kobieto, takie rzeczy się nie dzieją. Nie. Manoach, zobaczcie, w ogóle nie wątpi jej słowom. Jest chyba nawet bardziej wierzący niż Józef, który jak usłyszał od Marii, że będzie miała syna, chciał ją oddalić i nie wierzył jej słowom. Manoach w ogóle nie kwestionuje jej słów. Manoach dobrze znał swoją żonę i wiedział, że nie jest jakąś nawiedzoną wizjonerką, która ciągle słyszy jakieś głosy i ma cudowne doświadczenia, po których nie ma żadnego śladu. Wiecie, że są tacy ludzie pełni wizji, tajemniczych głosów, objawień, ciągle słyszą: Pan mi powiedział to, Pan mi powiedział tamto. Mają ciągle jakieś duchowe rzekomo doświadczenia, ale nic z tego nie wychodzi. Nie widać rezultatów tych objawień. Oczywiście są tacy, którzy mają prawdziwe objawienia i są prawdziwe rezultaty. Ale jest wielu takich pustych gadułów, którzy rzekomo ciągle coś widzą, ciągle coś słyszą, ale są to tylko puste słowa, religijna gadanina oderwana od rzeczywistości. I takich się musimy strzec, tandetnych proroków, przeduchowionych gadu, którzy są męczący i bezużyteczni. Należy ich napomnieć i wezwać do prawdziwej pobożności. I żona Manoacha z pewnością nie należała do ich grona. Dalsza część tego fragmentu pokazuje nam, że była to kobieta trzeźwa, rozsądna, mocno stąpająca po ziemi, a jednocześnie pełna zdrowej wiary i właściwego zrozumienia Boga i Jego działania. Daj nam, Panie Boże, takie siostry i takich braci. Manoach uważnie słucha swojej żony i wierzy jej słowom. Zastanawia się nad tym, co mówi, i modli się, woła do Boga. I jego postawa wiary i modlitwy powinna być wzorem dla każdego z nas. Kiedy Bóg mówi do nas, powinniśmy wierzyć i modlić się. Zobaczcie na jego krótką modlitwę. Spójrzmy na jej charakter i treść. Oto Manoach mówi: proszę, Panie mój, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi. Bardzo prosta modlitwa, przesycona wiarą i oczekiwaniem na spełnienie słów Bożego posłańca. Konkretna, w której widzimy wyrażenie potrzeby, słabości, a jednocześnie oczekiwania na Bożą odpowiedź i Boże działanie. I wiersz 9 mówi nam, że Bóg wysłuchał głosu Manoacha i anioł znowu przyszedł do tej kobiety, ale zauważcie, gdy była sama na polu. Nie było przy niej jej męża. Manoach modlił się, niech przyjdzie do nas. Czytamy, że Bóg wysłuchał Manoacha i przyszedł do kobiety. To jest ciekawe. Drobna rzecz, można na to nawet nie zwrócić uwagi, ale myślę, że Biblia nie na darmo zawiera tego typu szczegóły. Każde słowo w Bożym Słowie ma znaczenie. Dlaczego Bóg w taki sposób odpowiedział na jego modlitwę? Co, oni zawsze byli osobno? Nie było możliwości, żeby przyszedł do nich razem? Nie sądzę. Myślę, że kilka tutaj różnych myśli możemy mieć. One nie są jakieś dogmatyczne, tylko moje rozmyślania. Po pierwsze, widzę w tym, że Bóg nie jest, jak to wielu go posądza, męskim szowinistą, ale objawia się i działa w życiu zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy są gotowi go słuchać i okazać posłuszeństwo. Dlatego chociaż Bóg ustanowił mężczyzn głową domu i przywódcami kościoła, nie oznacza, że nie mówi do kobiet, nie oznacza, że nie posługuje się kobietami. Biblia zawiera historie, w których Bóg niejednokrotnie przemawiał właśnie do kobiet. W czasach, kiedy kobiety były uważane za gorszy rodzaj ludzki. Bóg jednak nigdy tak nie patrzył na kobiety. Miłował je i szanował i przemawiał do nich, tak jak do mężczyzn. To jest ważne, byśmy to rozumieli. Nie mieszali dwóch rzeczy. Nie mieszali tego, co dzisiaj się dzieje w świecie, kiedy kobiety pozakładały spodnie jak mężczyźni i robią wszystko, co mężczyźni, i w kościele niestety też dochodzi do zamieszania w tej sferze i stają za kazalnicą i prowadzą zbory. To nie jest miejsce kobiet. Ale to, że to nie jest ich miejsce, to nie oznacza, że mają gorsze miejsce. To nie oznacza, że są jakiegoś gorszego rodzaju, że mają mniej inteligencji czy cokolwiek w tym w tym kierunku myślenia? Absolutnie nie. Mają swoje zaszczytne miejsce i winniśmy do nich, bracia, odnosić się z szacunkiem i kiedy mają coś do powiedzenia, uważnie słuchać i rozważać, bo Bóg może mówić do nas przez nasze drogie siostry. Po drugie, myślę, że tutaj widzimy też, że to poselstwo, które anioł przyniósł, było konkretnie skierowane do niej. Do niej były pewne nakazy, które ona miała przestrzegać już teraz, zanim Samson się narodzi. I po trzecie, myślę, że Bogu podoba się ludzka kooperacja. Zazwyczaj, zauważcie, Bóg objawia się jednostkom, które to przekazują to objawienie reszcie. Rzadko kiedy Bóg objawia się wszystkim. Zazwyczaj Bóg wybiera sobie jakichś ludzi i do nich szczególnie przemawia i oczekuje od innych, że rozpoznają w ich poselstwie Boże poselstwo. Żona Manoacha, widzimy, że biegnie do swojego męża i to szybko biegnie. W następnych wierszach widzimy, że to on prowadzi dialog z aniołem, nie wiedząc, że to anioł Jahwe. Manoach zadaje pytanie, które go trapiło już wcześniej, gdy się modlił. Co mamy robić? Jak postępować z tym dzieckiem? I zauważcie, że anioł nie podaje żadnej dodatkowej, nowej informacji, ale jedynie powtarza to, co już wcześniej przekazał żonie Manoacha. To wszystko, co muszą wiedzieć w tym momencie. I z jednej strony myślę, że się utożsamiamy z tym dociekaniem Manoacha i chęcią uzyskania dodatkowych informacji, a z drugiej strony myślę, że mamy tutaj bardzo prostą lekcję. Lekcję posłuszeństwa temu, co już zostało nam objawione. My często chcemy wiedzieć wiele jeszcze rzeczy, których nie zostały nam objawione. Natomiast pytanie jest, czy co robimy z tymi, które już zostały nam objawione? Czy to, co wiemy, czy tym się dobrze zajmujemy? Mamy wszyscy mnóstwo różnych pytań dotyczących różnych szczegółów zarówno objawienia biblijnego, jak i naszego własnego życia. A Bóg, myślę, wciąż powtarza nam to, co już wyraźnie nam powiedział. Uważnie słuchajcie i róbcie to, co wam nakazałem. To wystarczy. I są sprawy, które pozostają przed nami zakryte. I Bóg ma swój dobry cel w pozostawieniu nas w naszej nieświadomości. Natomiast wydaje mi się, że kiedy wiernie trzymamy się danego nam już objawionego słowa, wiele z tych zakrytych kwestii w swoim czasie zostaje wyjaśnionych. Jeśli jesteśmy wierni w tym małym, co już dostaliśmy, tak jak dzisiaj Paweł czytał na początku. Jeśli jesteśmy wierni w tym, co Bóg nam dał, przyjdzie czas, że Bóg da nam więcej. Ta przypowieść może dokładnie o tym nie mówi w takim sensie, ale ta zasada jest zasadą Królestwa Bożego. Bądź wiernym w tym, co masz, w tym, co wiesz, w tym, co rozumiesz. I przyjdzie czas, że Bóg otworzy ci szerzej oczy, że Bóg wprowadzi cię w głębsze rzeczy. Po co dawać coś, z czym dzisiaj nic nie możesz zrobić, do czego nie jesteś dzisiaj gotowy. Tylko dlatego, żeby wiedzieć, tylko dlatego, żeby móc się może z innymi spierać o ich niewłaściwe zrozumienie, tylko po to. Bądźmy wierni w tym, co Bóg nam już objawił. A w swoim czasie, jeśli Bóg uzna to za słuszne, objawi nam kolejne rzeczy, które dzisiaj być może są przed nami zakryte. Manoach, zauważcie, jak tak mu powiedział ten posłaniec, wydaje się, że zaakceptował i nie dostrzegając nadal w nim anioła Jahwe, w wyrazie wdzięczności zaprasza go do spożycia razem z nimi posiłku. Tymczasem anioł Pana odmawia posiłku, a zachęca Manoacha do złożenia ofiary. Mówi: podziękuj Jahwe, który ci objawił swe plany i dokona to, co zapowiedział. Manoach chce jednak wiedzieć, no, kim jesteś. Chce znać jego imię, aby po spełnieniu się jego słów uczcić go, posłać mu może jakiś dar. I tutaj ten anioł mówi: dlaczego pytasz o moje imię? No jak to dlaczego? No, chcę wiedzieć, jak masz na imię, żeby cię uczcić, żeby pamiętać o tym, że to ty nam przyniosłeś to poselstwo. Dlaczego pytasz o moje imię? Ono jest tajemnicze, albo cudowne, dziwne. Albo ten anioł mówi, jakie jest jego imię i mówi: moje imię jest cudowny. I tak można to rozumieć. Albo mówi, że jego imię jest cudowne, dziwne, tajemnicze, albo mówi, że takie jest jego imię. Moje imię jest cudowne, moje imię jest tajemniczy, moje imię jest niezwykły. Tutaj to użyte hebrajskie słowo oznacza coś niepojętego, coś, czego nie można objąć umysłem. Jest to imię, wierzę, że jest to imię, gdyż to samo słowo pojawia się w księdze Izajasza w 9 rozdziale i 6 wierszu, gdzie mowa jest o narodzeniu się dziecka i o daniu syna, na którego ramieniu spocznie władza. Tam jest cała lista imion, które zostaną nadane temu cudownemu dziecku. Pierwsze z jego imion brzmi cudowny. My najczęściej łączymy je z drugim słowem i mówimy cudowny doradca. Ale nie sądzę, że jest to poprawne. Dlatego, że to drugie słowo w hebrajskim tak naprawdę jest czasownikiem. To nawet nie jest rzeczownik. Tam nie ma słowa doradca, tam jest doradzający, imię słów. Doradzający, jest to czasownik. A więc wydaje mi się, że pełniej zrozumiemy znaczenie tego imienia z Izajasza 9 rozdziału, kiedy każde z tych słów weźmiemy odrębnie. Tak naprawdę tam są same rzeczowniki, poza tym jednym czasownikiem i jednym słowem, które może być przymiotnikiem albo rzeczownikiem. Czyli biorąc ten fragment z Izajasza, to tak tylko na marginesie, ale uważam, że jest to ciekawe, dlatego że ta tożsamość tego anioła jest istotna. Ostatnio tutaj troszkę więcej na ten temat mówiliśmy, że ten anioł Jahwe, który przejawia się w różnych miejscach Starego Testamentu, jest utożsamiony z samym Jahwe. Kiedy mówi ten anioł, mówi Jahwe. I kiedy ludzie widzą tego anioła, mówią: widzieliśmy Jahwe. I często słowo, nawet tak jak tutaj w tym fragmencie, jest powiedziane: nie wiedział, że to anioł Jahwe, i później mamy: Jahwe coś uczynił. Gdy oni patrzyli, Jahwe uczynił cud. Ten, który przemawiał. Także to jest o tyle ciekawe, że w tym aniele widzimy Bożego posłańca, który jest jedno z samym Bogiem Jahwe. Jego imię najwyraźniej jest cudowny, niepojęty. Tak jak imię tego dziecka, które miało się narodzić w Betlejem. Cudowny, doradzający, Bóg, mocarz albo mąż waleczny, wojownik, wieczny albo wiecznie istniejący. To wszystko opisy Jezusa Chrystusa. Wiecznie istniejący, Bóg, mocarz, Ojciec, Książę, Pan, Władca, Pokój, Szalom. Może przy okazji tak zwanego Bożego Narodzenia o tym porozmawiamy więcej. Wróćmy do naszego fragmentu, gdzie Manoach posłuchał rady anioła Jahwe i złożył Bogu ofiarę, i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego i cudownego. Anioł Jahwe w płomieniach wznosi się w niebo. Wstępuje w te płomienie i wznosi się w niebo. I wtedy dopiero Manoach pojął, z kim ma do czynienia. Jak wielu ludzi potrzebuje widzialnego, namacalnego cudu, aby w końcu uwierzyć, zaakceptować, uświadomić sobie obecność Boga. Ilu z nas chciałoby mieć podobne doświadczenie? A jednak Pismo mówi: błogosławieni ci wszyscy, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Jakże wielu chrześcijan tęskni za manifestacją Bożej mocy, kojarząc ją z czymś przyjemnym, z jakimiś przyjemnymi przeżyciami, emocjami, czymś, na czym będą mogli oprzeć swoją wiarę do końca życia i opowiadać, jak to Bóg do nich przyszedł, jak ich dotknął, jak ich doświadczył, jak im się cudownie objawił. Przyglądając się doświadczeniu, biblijnym przykładom, doświadczenia ludzi, którzy naprawdę spotkali się z Bogiem, to widzimy, że rzadko kiedy takie doświadczenia są miłe i słodkie, jakże często towarzyszy im lęk, jakże często towarzyszy im postawa świadomości własnej nicości, zrozumienie własnej grzeszności w obliczu absolutnej świętości Boga. I jakże dzisiaj w tych wielu kościołach, w których tak lekko się śpiewa i tak lekko się modli, i tak lekko się zaprasza i tak lekko się wyznaje obecność Bożą, brak jest tego elementu. Brak jest tego elementu bojaźni, szacunku, które rzucają na kolana i na twarz. Zauważcie, że wielu ludzi, kiedy zetknęli się z prawdziwym objawieniem Boga, padała na twarz, co było wyrazem najniższego poddania się i uniżenia. Dzisiaj słyszymy o ludziach, którzy padają na plecy, śmiejąc się albo drżąc w jakichś różnych przejawach rzekomej mocy, ale jak się na to patrzy, jak się to obserwuje, nie wydaje się to pokrywać z tymi obrazami Słowa Bożego, które przedstawiają ludzi padających na twarz w drżeniu, w bojaźni, w wyznaniu swojej grzeszności i wielkości Boga. Zamiast tego wiele nabożeństw dzisiaj upodabnia się do koncertów rockowych ze scenami, na których jest dym, kolorowe światła i wesoło podrygujący liderzy uwielbienia. I ludzie utożsamiają spotkanie z Bogiem z rozrywką, z dobrą zabawą. Wielkość, majestat, wzniosłość i doskonała świętość Boga jest dzisiaj zagubiona i wręcz niepożądana w wielu chrześcijańskich kręgach. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale i 20 wierszu, Bóg powiedział do Mojżesza: nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Kiedy Manoach zdał sobie sprawę, że ten, który do nich przemawia, to anioł Jahwe, czyli sam Jahwe, rzekł do swojej żony: na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Manoach wierzy, że oglądali Boga. Dobrze wierzy czy źle wierzy? Niektórzy twierdzą, że źle wierzy. Myślę, że tutaj nie jest problem z tym zrozumieniem Manoacha, że to był prawdziwy Bóg. Natomiast zrozumienie Manoacha, że umrze, nie jest właściwe. Zaczyna biadać, być może odnosząc się do tych słów Mojżesza, które znał, nie możesz oglądać mojego oblicza, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Świadomość oglądania Boga napawa go lękiem o własne życie. Jednak jego kochana żona przychodzi mu z pomocą. Dzięki Bogu za kochane nasze żony, które przychodzą nam z pomocą. Mówi do niego: gdyby Pan, gdyby Jahwe chciał nas zabić, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej, ani nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Jakże potrzebujemy takich zrównoważonych ludzi, posługujących się zdrową logiką i prawdziwą duchowością. Tak, człowiek nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu. To jest prawda. Ale to nie wszystko. To nie jest początek i koniec Bożego objawienia. Bóg objawił się Abrahamowi. Rozmawiał z Abrahamem. To Jahwe przyszedł do niego razem z tymi dwoma, do jego namiotu i zapowiedział mu spalenie Sodomy i Gomory. Jahwe objawił się Jakubowi. Walczył z nim nad potokiem. Objawił się Jozuemu i objawił się wielu innym swoim wybrańcom, którzy nie padli trupem na jego widok. Czy człowiek więc może oglądać Boga i pozostać przy życiu? Czy Bóg przeczy samemu sobie? Z pewnością nie. Jak zawsze, aby właściwie zrozumieć zawarte w Biblii słowa, nie wolno nam wyrywać ich z kontekstu, w którym się znajdują. Czytamy, że Mojżesz, czy raczej Bóg, Jahwe, spotykał się z Mojżeszem i rozmawiał z nim jak przyjaciel z przyjacielem, twarzą w twarz. Jak to rozumieć? Czy Mojżesz oglądał Boga? Czy Mojżesz widział całą chwałę Boga? Z pewnością nie. Widział to, jeśli cokolwiek widział, co Bóg zechciał mu objawić. A jednak Mojżesz dobrze wiedział, że Bóg jest daleko większy i wspanialszy niż to, co było mu dane oglądać. Dlatego prosi Boga, w tym kontekście, gdzie te słowa się znajdują, prosi Boga, żeby pozwolił mu zobaczyć jego chwałę. Mojżesz, który rozmawia z Bogiem, mówi: pokaż mi swoją chwałę. Co to znaczy? Swoją chwałę. To co on widział? Czy cokolwiek widział? Chce zobaczyć Boga w jego chwale, w jego majestacie, w jego wielkości. Wydaje mu się, że może zobaczyć Boga więcej niż to, co było mu dane doświadczać. I wtedy Bóg mówi do niego, kiedy Mojżesz prosi, żeby Bóg mu objawił się w swojej chwale, wtedy Bóg mówi: człowiek nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu. Nie może oglądać Boga w całym jego blasku, jego wspaniałości. To jest poza zasięgiem każdego śmiertelnika. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w 6 rozdziale i 16 wierszu mówi o Bogu w kontekście o Panu Jezusie Chrystusie. Nawet świadkowie Jehowy to przyznają. Mówi o tym, który ma nieśmiertelność, który nie mieszka w światłości, przepraszam, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. A jednak ten właśnie niewidzialny, niedostępny, nieuchwytny dla ludzkich zmysłów Bóg objawił się ludziom w Starym Przymierzu jako anioł Jahwe, a w Nowym Przymierzu jako Pan Jezus Chrystus, Boży Syn, w którym jest cała pełnia bóstwa. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 6 wierszu, czytamy słowa, że Bóg, który powiedział, że z ciemności zaświeci światło, jest tym, który zaświecił w naszych sercach dla światła poznania chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa. Czytamy, że w Nim mamy pełnię, wszystko. Bracie i siostro, Bóg daje nam różne doświadczenia, różne przeżycia. W różny sposób objawia się i działa w naszym życiu. Nie ze wszystkimi postępuje tak samo. Doświadczenie jednego brata nie będzie nigdy twoim doświadczeniem i twoje doświadczenie nie będzie doświadczeniem wielu innych braci. Bóg nie działa schematycznie. Bóg, wiedząc, gdzie jesteśmy, do czego jesteśmy przeznaczeni, udziela nam każdemu, czego chce i jak chce i kiedy chce. Ale wszystkich nas zaprasza do społeczności z sobą w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. Wszyscy mamy przystęp do Boga w jednym duchu, w duchu naszego Boga, w duchu Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy mamy przystęp i doświadczenie Boga i to bogactwo chrystusowe jest dostępne dla nas wszystkich. Tak jak dzisiaj Paweł na początku powiedział, wszyscy otrzymaliśmy wiele, całe błogosławieństwo niebios, dostęp do niewyczerpanej krynicy Bożych łask. Jakkolwiek Bóg zechce nam się objawiać, jakkolwiek Bóg zechce do nas przemawiać, czy w jakimś cudownym ogniu, czy bez ognia, czy z głosem, czy bez głosu, czy z wizją, czy bez wizji, bracia i siostry, nie szukajmy tych rzeczy, ale szukajmy naszego Boga. Szukajmy pełni życia, która jest w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas. I przyjmujmy z wdzięcznością i z uwielbieniem i doceniając to, w jaki sposób zechce w naszym życiu działać. Mamy wielu sędziów wcześniejszych, o których dosłownie jest wzmianka w jednym wierszu. Jest dosłownie kilka słów. Nie wydaje się, żeby mieli jakiekolwiek dramatyczne przeżycia, doświadczenia. Nie wiemy nawet, czego dokonali. Ale są zamieszczeni w Bożej Księdze jako Boży sędziowie, jako ci, których Bóg powołał i przez których działał i którzy pozostawili po sobie trwały ślad. I bracie i siostro, o to chodzi w twoim i w moim życiu. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy szczycą się i opowiadają o głosach i wizjach i objawieniach, ale nasze dzieła to żużel, nasze dzieła to popiół, to plewy. To, co się liczy, to na ile znamy Boga i na ile nasze życie pozostawia po sobie trwały, błogosławiony ślad. Na ile nasze życie codzienne w naszych domach, w pracy, wśród sąsiadów, gdziekolwiek jesteśmy, jest życiem ludzi, którzy znają Boga, którzy trzeźwo myślą, którzy wierzą i których życie owocuje w dobre uczynki. Do tego jesteśmy, bracia, siostry, powołani. Nie wszyscy jesteśmy powołani na apostołów Pawłów, nie wszyscy na Filipów, nie wszyscy mamy takie czy inne dary, ale każdy z nas w odpowiedni, zamierzony przez Boga sposób został włączony do ciała Chrystusa, obdarowany tym, czym Bóg uznał za stosowne nas obdarować, dając nam dostęp do pełni Chrystusowej i mając możliwość życia dla Jego chwały. Bracie i siostry, gorąco zachęcam nas wszystkich, abyśmy nie ustawali w naszej wędrówce za Bogiem, abyśmy nie ustawali w szukaniu Boga, nie szukaniu takich czy innych doświadczeń, takich czy innych przeżyć, takich czy innych darów, ale szukania pełni Boga, wszystkiego, co Bóg ma dla nas i bycia wiernymi w tym, co już wiemy, w tym, co już rozumiemy, w tym, co Bóg już nam może dziesiątki razy powiedział, a wciąż to zaniedbujemy. Bóg działa i przemawia do nas w różnoraki sposób. Oczekuje od nas wiary, wiary w Jego Słowo i pokornego, pełnego modlitwy szukania zrozumienia Jego woli i siły, aby pełnić Jego wolę. Uważnie słuchajmy innych. Nie lekceważmy nikogo. Ani braci, ani sióstr, ani starszych, ani młodszych. Nie lekceważmy nikogo, ale korzystajmy z błogosławieństw, jakimi zostajemy obdarowani jedni przez drugich. Doceniajmy innych, ale nie wywyższajmy innych. Nie podnośmy ich do miejsca, które jest należne jedynie Bogu. Zawsze dziękujmy za wszystko Bogu. Zawsze Jemu oddawajmy chwałę. Nie czcijmy ludzi, nie wywyższajmy Bożych posłańców, ale czcijmy Boga, który używa swoich posłańców. To może nie jest idealny przykład do tego anioła, bo on jest jedno z Jahwe, ale myślę, że ta lekcja też jest konsekwentną lekcją Bożego Słowa. Bóg się posługuje aniołami, posługuje się stworzeniami i sam Bóg przemawia i działa. I oczywiście Boga mamy czcić i chwalić, ale nigdy nie podnosić Jego narzędzi do roli tego, który ich posłał. Cześć należy się tylko Bogu. On jedynie jest godzien chwały i wiemy, że jest zazdrosny o swoją chwałę i nie podzieli się ze swoją chwałą z nikim. Dlatego nie czyńmy bożków z ludzi, czy z wydarzeń, czy z miejsc, czy z wielu innych rzeczy, z których ludzie zrobili różnego rodzaju zabobony i miejsca kultu. Tego się strzeżmy. Oddawajmy chwałę Bogu. Oczekując Bożego cudownego działania, wytrwale pielgrzymujmy w wierze. Doceniając obecność i działanie Boga w naszym życiu, gdyż nie jest tak, że Bóg działa tylko w cudach i znakach i objawieniach. Oczywiście Bóg działa w taki sposób, ale nie tylko. Bóg działa wciąż, każdego dnia, nieustannie. Jest żywym Bogiem. Pytanie tylko, czy my mamy oczy, które widzą, czy mamy uszy, które słyszą, czy mamy serca, które są wdzięczne i pełne uwielbienia za to, jak Bóg codziennie nas obficie błogosławi, jak strzeże, prowadzi, zaopatruje, ratuje. Czy to widzimy? Czy jesteśmy ludźmi wdzięcznymi? Czy jesteśmy ludźmi pełnymi uwielbienia? Czy też pożądamy tych rzeczy zbyt wielkich dla nas? Jeśli Bóg nam nigdy ich nie da, umrzemy jako rozczarowani ludzie, bo nie widzieliśmy takiego cudu jak ten brat, czy tamta siostra, czy ten naród, czy inny naród. Nie musimy żyć czyimiś snami. Możemy żyć naszym życiem, które Bóg nam przeznaczył, korzystając z wielkiego bogactwa, jakie jest naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje święte słowo, za te przykłady, za te historie, za te różne sytuacje, które czytając, rozważając, możemy przenieść na grunt naszego życia. Możemy przejrzeć się w nich jak w zwierciadle, chociaż wydarzyły się tak dawno temu. Nadal ich poselstwo pozostaje aktualne. Nadal przemawiasz przez Twoje słowo, przez sędziów, przez proroków, przez patriarchów, a przede wszystkim przez Twojego świętego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jego apostołów. Modlimy się, by nasze serca nie były głuche, nie były ślepe, ale abyśmy, sięgając po Twe słowo, słyszeli Twój głos, tak jak Mojżesz słyszał, tak jak Joel słyszał, tak jak wielu innych słyszało, gdy przemawiałeś do nich. Panie, daj nam łaskę słyszeć Twój głos i rozkoszować się Tobą, przyjmować to, co mówisz do nas i nie lekceważyć tego, nie oczekiwać rzeczy zbyt wielkich dla nas, ale pragnąc wielkich rzeczy, być wiernymi w tych rzeczach, które już nam dałeś, które już nam objawiłeś. Prosimy, prowadź nas. Otwieraj nasze oczy na bogactwo łaski, jakiej staliśmy się uczestnikami w Panu Jezusie Chrystusie. Strzeż nas od tych różnych dziwnych i smutnych i żałosnych rzeczy, które oglądamy w wielu miejscach. Strzeż nas od podrabiania Twojej mocy, Twojej rzeczywistości. Strzeż nas, Boże, od wszelkiej cielesności i ludzkiej inwencji religijnej. Daj nam żyć w rzeczywistości, doświadczenia Ciebie, poznania Ciebie i daj, by nasze życie pozostawiło po nas trwały ślad. Ślad Twojej łaski, Twojej mocy, Twojej mądrości, ku Twojej chwale. Ty jedynie godzien jesteś chwały i czci, nasz Panie i Boże, w Jezusie Chrystusie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze Tobie za pouczenie płynące z tego słowa. I w tym słowie też czytamy, że nie mamy pożądać wielkich rzeczy, ale to tych materialnych. Mamy poprzestawać na małym, ale w duchowych sprawach, w kwestii doświadczania darów duchowych możemy oczekiwać, szukać większych rzeczy i to też jest Tobie miłe i ważne, żebyśmy szukając tego, co masz dla nas, co chcesz nam dać, też widzieli to, co dałeś nam i doceniali to, byli wdzięcznymi. Dzięki Ojcze, że u Ciebie jest zaopatrzenie i Ty jesteś hojnym, dobrym dawcą. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za ducha Twojego, którego dałeś, którego wylałeś na ziemię, na świat, tam, aby zamieszkał w ludziach wierzących, przygotowanych przez Ciebie, w ludziach, którzy według Twojego zamysłu mieli się stać świątynią Ducha Świętego. Panie, dzięki Ci, że Duch Twój wykonuje pracę w ludziach, wykonuje pracę w nas, tak aby nas przemienić na obraz Syna Bożego, bez zmazy i skazy, by kiedyś stawić nas rzeczywiście w doskonałości przed Tobą. Panie, wyznajemy, że ta praca Ducha Twojego jest naszą jedyną nadzieją na to, że będziemy święci i będziemy mogli podobać się Tobie. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty to czynisz, że naprawdę owocem Twojej pracy w nas są trwałe zmiany, jest coś, co jest widoczne dla ludzi, ale przede wszystkim coś, co Ty przyjmujesz. I Ty nie zadowoliłbyś się podróbką, nie zadowoliłbyś się naszymi próbami uświęcenia siebie własną mocą, bo to są marne skutki. Ale to, jak Ty działasz w człowieku, rzeczywiście jest piękne i chcemy być wdzięczni za to, Panie. I chcemy tego poszukiwać, o to prosić. O to, byś działał w nas nieustannie, przemieniał nas, pozwalał nam owocować tymi pięknymi owocami, obfitować właśnie w te błogosławieństwa, które płyną od Ciebie. A jednocześnie, Panie, dodaj nam też tej determinacji, by każdy nasz dzień był przepełniony gorliwością, byśmy poszukiwali Ciebie, byśmy zabiegali o to, byśmy prosili właśnie o to, celowali w tych rzeczach. Nie skłaniali się ku lenistwu, ku marnotrawieniu czasu. Nie byli ludźmi gnuśnymi, nie byli ludźmi, którzy mają też zły obraz Ciebie. Panie, wszystko, co nam dałeś, wszystko, co nam dajesz, jest ku naszemu zbawieniu. a Twemu uwielbieniu. To chcemy, Panie, wyznawać, czynić i o to zabiegać. Dopomóż nam w tym. Amen. Amen. Amen. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym nauczycielem i masz tyle cierpliwości, której nam często brakuje, bo chcemy słyszeć odpowiedź od razu, a Ty tak zbudowałeś czas, że u nas inni Ciebie i inny u nas, i to, co chcesz widzieć, może się dopiero okazywać gdzieś tam w przyszłości. My tego możemy w ogóle nie widzieć, bo taki w Słowie Bożym jest, ale pragniemy bardzo być, mieć udział w tych rzeczach, które nie spłoną, kiedy ten świat uradnie całkowitemu zniszczeniu, kiedy będzie nowy porządek, ten, który jest w niebie i o który się modlimy. Proszę Cię, Boże, szczególnie o to posłuszeństwo, żebyśmy tak jak ta przyroda byli w tym miejscu, gdzie nas postawiłeś, żebyśmy nie szukali, nie później nie byli rozczarowanymi wtedy, kiedy nie znajdziemy tego, bo Ty nam tego nie przygotowałeś. Prosimy Cię, Boże, ucz nas wierności, tak, ucz nas posłuszeństwa. Bo to daje szczęście, to daje życie wieczne. To jest prawdą. Dzisiejszy świat żyje często w oszustwie, budowanym na doznaniach, na przeżyciach. Chroń nas, Panie, przed tymi takimi zwiednymi rzeczami. Daj nam czuć zbudowanie w tych trwałych rzeczach, przede wszystkim w fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, i przemawiaj do nas przez proroków, przez posłanych, abyśmy nie obudzili się za późno, że będziemy budować z rzeczy, które się nie ostaną. Chroń nas, Panie Boże. Strzeż się, Boże. Chroń nas, Boże. Nasze drogi kieruj tylko Twoją drogą. Tą drogą, którą jest Jezus Chrystus, światłem, rozświecaj naszą przyszłość, którą jest Jezus Chrystus, tą prawdą nas. Pokrzebie, Panie, dobry Boże, Tobie chwała i cześć za Pana Jezusa Chrystusa, za braterstwo, gdzie jest prawda, gdzie jest Twoje światło. Amen. Amen. swój wzrok na Jezusa. Jak wielki jest twarzy tej czar. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. W blasku Jego miłości bez miar. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Wystarczasz z ciemnością swój bój. On królestwo diabła zwyciężył już. W nim światłości i mocy jest zdrój. Wzrok na Jezusa. Gdy gniecie cię troska i krzyż, On ciężary zdejmie, twe ulży ci. Tylko wierz i do Niego się zbliż. Wzrok na Jezusa. Gdy dotknie śmiertelna cię dłoń, wtedy zabrzmi chwały triumfu hymn, a ty pójdziesz szczęśliwy już do. Kochany nasz Panie, pragniemy jeszcze zwrócić nasz wzrok na naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który nie bacząc na hańbę, na cierpienie, na mękę duszy i niewymowne cierpienie ciała, uniżył samego siebie aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu, gdzie został zawieszony wśród grzeszników, wśród złoczyńców, złodziei, przestępców. Ten, który grzechu nie popełnił, w którego ustach nie znaleziono żadnego kłamstwa, żadnej nieprawości, który wiódł doskonałe, czyste, święte, nieskalane grzechem życie. Boże nasz, jakże jesteśmy wdzięczni, że tak nas umiłowałeś, że byłeś gotów darować swego Syna. Nie oszczędziłeś Go, ale darowałeś, gdyż nie było innej drogi, by oczyścić nas z naszych grzechów. Żaden człowiek, żaden anioł, żadne stworzenie nie było w stanie zapłacić długu, jakim obarczona jest ludzkość. Jedynie Ty sam, w osobie swego Syna, zbawiłeś nas sam, tak jak powiedziałeś przez proroków, że Ty sam zbawisz swój lud. Nie kto inny, nikt Ci w tym nie pomoże, ale Ty sam zbawisz swój lud. Ty jedynie, Panie i Boże nasz, jesteś Zbawicielem. Ty jedynie i nie ma innego Zbawiciela poza Tobą. Do Ciebie jedynie musimy się zwrócić, do Ciebie przyjść z wyznaniem naszych win, do Ciebie przyjść uniżając się przed Tobą i wyznając, żeśmy grzeszni, żeśmy niezdolni się poprawić, żeśmy niezdolni się przemienić, żeśmy niezdolni zasłużyć sobie na Twą przychylność czy Twoje królestwo. Do Ciebie musi przyjść każdy człowiek, który chce być zbawiony, z wyznaniem swych win i z uznaniem, że tylko w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie. Tylko w tej ofierze złożonej na krzyżu Golgoty jest odpuszczenie naszych win, zmazanie naszego grzechu i uwolnienie nas z mocy nieprawości. Modlę się, kochany Boże, by to zbawienie było naszym udziałem w całej pełni. By to zbawienie było udziałem naszych bliskich, naszych dzieci, naszych rodziców, naszego rodzeństwa, naszych krewnych, Panie, naszych sąsiadów, ludzi w tym kraju, ludzi po krańce ziemi, gdzie ta dobra nowina jest głoszona. Modlimy się, kochany Boże, by imię Pana Jezusa Chrystusa było przyjęte, było wywyższone, aby ludzie poddali się pod panowanie Twojego Syna, którego ustanowiłeś Panem Panów, Królem Królów, Władcą ponad władcami tej ziemi, który umarł, który przez 3 dni leżał w grobie, ale tak jak zapowiedział, po 3 dniach powstał z martwych i żyje i objawił się jako żyjący i przyjdzie w chwale i ujrzy Go każde oko i skłoni się przed Nim każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I my dzisiaj, Panie, to wyznajemy i my dzisiaj się z tego radujemy. I my dzisiaj wspominamy ten czas cierpienia, męki, uniżenia, który poprzedzał chwalebne zmartwychwstanie i wstąpienie do chwały. I to wszystko, czego jeszcze oczekujemy, modląc się: przyjdź, Panie Jezu. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy na pamiątkę ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział do swoich uczniów podczas tej ostatniej wieczerzy, gdy sam wziął chleb i złamał i podał swoim uczniom i powiedział: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I także ten kielich pobłogosław nasz Panie, gdyż ten kielich przypomina nam o drogocennej krwi, która się za nas wylała. Ten kielich to nowe przymierze. Nie krew wołów, kozłów, ale krew Bożego Syna, który stał się człowiekiem, przelana za nasze grzechy. Tylko w tej krwi jest nasze zbawienie, jest nasze oczyszczenie, jest nasze uwolnienie z mocy grzechu. Pobłogosław ten kielich. Tak jak wtedy pobłogosławiłeś, gdy ze swoimi uczniami spożyłeś wieczerzę i wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. Daj nam, Panie, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z wiarą, z nadzieją jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Tak długo, jak dasz nam pielgrzymować po tej ziemi, tak długo, dopóki nie wrócisz. Daj nam żyć w wierze, w nadziei, w oczekiwaniu na Twoje powtórne przyjście, objawienie Twego Królestwa i wiecznej sprawiedliwości, które nie będą miały końca. Posil nas, wzmocnij nas, ulecz nas, prowadź nas. Daj nam odwagę, by w mocy Twego Ducha świadczyć o Twojej Ewangelii, o tym wielkim zbawieniu, które dokonałeś dla wszystkich ludzi. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w nas i w pośród nas. Amen. Bracia i siostry, Pan Jezus podał ten chleb, aby uczniowie z Niego jedli. Podał ten kielich, aby z Niego pili, na Jego pamiątkę. I my jesteśmy spadkobiercami tych uczniów, którzy byli tam z Panem Jezusem w Wieczerniku. Uwierzyliśmy dzięki świadectwu tych, którzy uwierzyli, dzięki świadectwu tych, którzy uwierzyli, dzięki świadectwie tych. I tak możemy się cofać aż do tych pierwszych, którzy uwierzyli i którzy głosili, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał i żyje. I wzywa dzisiaj wszędzie wszystkich ludzi, aby odwrócili się od martwych bałwanów, aby nie wierzyli żadnemu innemu bożkowi, jak tylko jednemu prawdziwemu Bogu. Jeśli wierzysz w jedynego prawdziwego Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, jeśli odwróciłeś się od swojej bezbożności, od swoich grzechów, wyznając je Bogu, prosząc Go o przebaczenie, oddając swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako Panu, nie mówiąc tylko bądź moim Panem, ale prawdziwie oddając Mu swoje życie jako Panu. Jeśli On jest Twoim Panem, jest też Twoim Zbawicielem. Jeśli dałeś temu wyraz w chrzcie wodnym, utożsamiając się z Jezusem Chrystusem, prosząc Go o napełnienie Cię Jego Duchem, jeśli trwasz z Nim w społeczności Kościoła, Jego ludu, jesteś zaproszony, by jeść z tego chleba, pić z tego kielicha. Tak jak Pan Jezus zapraszał pierwszych uczniów, tak samo dzisiaj zaprasza nas. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, pijcie z tego wszyscy, czyńcie to na moją pamiątkę. Jeżeli nie spełniasz któregoś z tych wymienionych warunków, Słowo Boże przestrzega cię, abyś nie jadł z tego chleba i nie pił z tego kielicha, gdyż czyniąc to, swój własny sąd jesz i pijesz. Sam na siebie ściągasz potępienie, udając, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Jeżeli masz obawy, czy nie masz pewności co do tych rzeczy, o których mówimy, zapraszamy Cię do rozmowy po nabożeństwie, a teraz proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, jedzą z tego chleba, piją z tego kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł, żebyśmy wiedzieli, komu podać chleb i wino. Powstańmy proszę jeszcze wszyscy do modlitwy na koniec. Drogi nasz Panie, dzięki Ci za ten czas, który możemy tutaj razem spędzać, za społeczność w Twoim Kościele, braci, sióstr. Dziękujemy za Twoją obecność pośród nas, za Twoje żywe Słowo i działanie Twego Ducha w naszych sercach. Powierzamy się w Twoje ręce, Panie. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień, abyś strzegł i chronił nas na wszystkich naszych drogach, abyś pomógł nam czynić dobrze w mocy Twego Ducha. Prosimy, byś uzdalniał nas, by służyć jedni drugim w miłości, by kochać naszych bliźnich nie słowem jedynie, ale czynem i prawdą. Pomóż nam być Twoimi świadkami, nie wstydzić się Ewangelii, ale dzielić się Ewangelią. Poprzez nasze życie, poprzez nasze słowa, uzdalnij nas, Panie, do bycia Twoimi świadkami w mocy Twego Świętego Ducha i objawiaj nam siebie i używaj nas i działaj w naszym życiu i daj nam to widzieć i rozumieć i dziękować Ci i wywyższać Ciebie. Prosimy o tych wszystkich, których nie ma dzisiaj z nami. Po raz kolejny, Panie, przynosimy Tobie w ich potrzebach, w podróżach, gdziekolwiek są. Błogosław ich, kochany Panie, i wzmacniaj, i posilaj, i działaj w ich życiu ku Twojej chwale. Prosimy o Twój Kościół, abyś go strzegł, abyś go chronił, abyś go umacniał w wierze, w sprawiedliwości, w prawdzie, w świętości, we wszelkim dobrym działaniu ku Twojej chwale. Tobie oddajemy cześć i chwałę i dziękczynienie naszemu Panu, naszemu Bogu, Stwórcy i Zbawicielowi. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, informacje do zboru. Przypominam, że 15 sierpnia, czyli w przyszłą środę, nie w tą, tylko w przyszłym tygodniu, za półtora tygodnia, dokładnie. Dzisiaj mamy chyba 5, to będzie 15. W Gdyni, w Orłowie będzie taka mini konferencja z bratem Johnem Gillespiem, którego poznałem wiele lat temu. Tłumaczyłem go na jednej konferencji, później na drugiej. Teraz będę po raz kolejny miał okazję go tłumaczyć. Gorąco zachęcam, jeśli możecie być w środę w Orłowie. Trzeba tam wcześniej się zarejestrować. U nas na stronie są informacje dokładnie o planie konferencji i konieczności rejestracji. Także gdyby ktoś z Was chciał się wybrać, to dajcie wcześniej znać, napiszcie tam na maila podanego na stronie i zarejestrujcie się. Są tutaj informator, jest od głosu prześladowanych chrześcijan. Zachęcam też do czytania modlitwy o naszych braci i siostry, którzy w różnych zakątkach ziemi cierpią dzisiaj dla Ewangelii. Żyją zupełnie w innych warunkach niż my, także zachęcam, by czytać i pamiętać w modlitwie. Tam na stoliku też przy wyjściu jest więcej literatury, której właśnie mowa jest o prześladowanym Kościele. Jeśli ktoś jest zainteresowany więcej wiedzieć, też można wziąć, czytać, przekazać dalej. To chyba tyle z ogłoszeń informacji. W środę jak zawsze spotykamy się, jak Bóg pozwoli, o 18:00 na modlitwie, rozważaniu słowa. Gorąco zachęcam tych, którzy mogą być tutaj w środę o 18:00. I za tydzień nabożeństwo normalnie się odbędzie. My pojedziemy, ale bracia tutaj poprowadzą. Także do zobaczenia. Zachęcam jeszcze do pobycia trochę razem. Nie musimy nigdzie wychodzić. Jest coś tam w kuchni, można coś się chłodnego napić, czy herbatki zrobić, czy kawy. jak to sobie życzy. Także zachęcam, żeby jeszcze przywitać szczególnie gości z różnych stron, którzy są dzisiaj z nami, i jeśli nie pędzicie bardzo gdzieś tam na obiad, żeby jeszcze chwilę zostać i zamienić parę słów.